sormayın garibe, yol nereden geçer? Bu garip oturmuş, derdinden içer. Ne gamı bellidir, ne de neşesi. Garibin gönlünden gör neler geçer. Ne gamı bellidir, ne de neşesi. Garibin gönlünden gör neler geçer. Efkarından bir gün ölecek bu garip. İçiyor bu garip, ağlıyor bu garip. Köşelerde bir gün ölecek bu garip. İçiyor, ağlıyor, gülmüyor bu garip. Akan gözyaşını silmiyor bu garip. Dağılmış saçları esen rüzgarlardan. Dünyası kararmış, görmüyor bu garip. Dağılmış saçları esen rüzgarlardan. Dünyası kararmış, görmüyor bu garip. Garip, garip, garip, garip. İçiyor bu garip, ağlıyor bu garip. Efkarından bir gün ölecek bu garip. İçiyor bu garip, ağlıyor bu garip. Efkarından bir gün ölecek bu garip. İçiyor bu garip, ağlıyor bu garip. Köşelerde bir gün ölecek bu garip.